بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالإثم والعدوان وإن يأتوكم أسارى تفادوهم وهو محرم عليكم إخراجهم أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون سورة البقرہ. تخصیص بعد التعمیم ہے. بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت نے خاص کیا عام انسانوں پہ. چھ خطابات بنی اسرائیل کو اللہ رب العزت ذکر فرما رہے ہیں. پہلا خطاب 47 نمبر آیت سے لے کر آیت نمبر 62 تک آٹھ نعمتیں دو نکمتیں. خطاب کا تتمہ بالترغیب. دوسرا خطاب 63 سے آیت نمبر 82 تک. دو قسم کے یہود پرانے زمانے کے تین قباحتیں ہر موجودہ زمانے کے یہود کی چار قباحتیں. خطاب کا تتمہ بالتخویف و بالبشارت. تیسرا خطاب 83 نمبر آیت سے شروع ہوا آیت نمبر 86 تک. 86 نمبر آیت تک. اس خطاب میں اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں انکارہم من الاوامر و اتیانہم بالنواہی اور خطاب کا تتمہ بالزجر. جن کاموں کے کرنے کا اللہ ان کو حکم دیتا یہ لوگ ان کاموں کو کرنے سے منہ موڑتے. اور جن کاموں کے کرنے سے اللہ رب العزت ان کو منع کرتا یہ لوگ ان کاموں کو کرتے جاتے. اللہ کہتا کرو نہیں کرتے. اللہ منع کرتا مت کرو یہ کرتے. گروش عادت. آیات میں اللہ رب شریعت نے اوامر کا تذکرہ کر دیا اور ان کے انکار کا، انکارہم من الاوامر. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرِجُونَ أَنفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ. ابھی اس آیت میں اللہ رب العزت بنی اسرائیل کی اس قباحت کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وَإِتْيَانُهُمْ بِالنَّوَاهِي، کہ اللہ رب العزت نے جن کاموں کے کرنے سے ان کو منع کیا تھا یہ لوگ اس کام ان کاموں کو کیا کرتے تھے. ان کاموں کو کیا کرتے تھے. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، یاد کیجئے جب نہیں آتا ہم نے وعدہ آپ سے لا تفسقون دماءکم، کہ نہیں بہاؤ گے آپ اپنا خون، ولا تخرجون انفسکم من دیارکم، اور نہیں نکالو گے اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کو، من دیارکم اپنے گھروں سے، ثم اقررتم، آپ نے اقرار کیا وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، اور تم جانتے ہو، وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ، تم جانتے ہو. یاد کیجئے جب لیا تھا ہم نے آپ سے وعدہ لا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ، کہ نہیں بہاؤ گے آپ خون، نہیں بہاؤ گے آپ خون کو، کس کے خون کو؟ یا تو مراد یہ ہے کہ لا تسفکون دماءکم، نہیں بہاؤ گے آپ اپنے خون کو، نہیں بہاؤ گے اپنے خون کو. اپنے خون سے کیا مراد ہے؟ اپنے خون سے کیا مراد ہے؟ تفسیر کیا ہے؟ یا تو توجیہ اور تفسیر یہ ہے کہ جو کوئی کسی اور کا خون بہاتا ہے تو انتقاماً ان کا اپنا خون بھی بہ جاتا ہے. سمجھ آئے؟ دوسروں کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے، وہاں سے انتقام اور بدلہ لیں گے، کیونکہ ان حرمات و قصاص آپ دوسرے کا خون بہائیں گے آپ کا خون بھی بہے گا. تو دوسروں کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے، جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اپنے والدین کو گالیاں مت دو، اپنے والدین کی بے عزتی مت کرو. صحابہ نے کہا حضرت اپنے والدین کی بھی کوئی بے عزتی کرے گا، ان کو گالیاں دے گا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ دوسروں کے والدین کی بے عزتی کرنا، دوسروں کے والدین کی انسلٹ کرنا، ان کو گالیاں دینا، یہ اپنے والدین کی بے عزتی انسلٹ کرنا ہے اور گالیاں دینا ہے. آپ کسی اور کے والدین کو گالیاں دیں گے، نتیجتاً کیا ہوگا؟ نتیجتاً کیا ہوگا؟ وہ بھی دیں گے تو گویا کہ آپ نے اپنے والدین کی انسلٹ اور بے عزتی خود ہی کر دی. آپ سبب بنے. تو دوسرے کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے, یا دوسری توجیہ اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ مسلمان کا خون اپنا خون سمجھ لیجئے. بنی اسرائیل آپس میں مسلمان تھے, کافر نہیں تھے. بنی اسرائیل آپس میں مسلمان تھے, کافر نہیں تھے. مسلمان آپس میں ایک خون ہے. بنی اسرائیل مسلمان تھے, جس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مسلمان اور مومنوں کی مثال کا جسد واحد ایک جسم جیسی ہے. مسلمانوں کی مثال کیا ہے؟ ایک جسم جیسی. تو دوسرے مسلمان کا خون بہانا یہ اپنا خون بہانا ہے. مسلمان کے خون کو اپنا خون سمجھیے, کیونکہ مسلمانوں کی مثال یہ جسد واحد کی طرح ہے, ایک جسم جیسی ہے. تو کوئی مسلمان ہاتھ کے مقام پہ ہے, کوئی مسلمان دماغ کے مقام پہ ہے, کوئی مسلمان سر کے مقام پہ ہے, کوئی مسلمان آنکھ کے مقام پہ ہے, کوئی مسلمان پیروں کے ٹانگوں کے مقام پہ. تو آپ جب مریں گے, سمجھ آ رہی ہے نا, جسد واحد ہے, تمام مسلمان آپس میں جسد ایک ہی جسم. تو اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے تو یا تو دوسری توجیہ یہ ہے, دوسری توجیہ یہ ہے کہ دوسرے کا خون بہانا اپنا خون بہانا ہے, یا مسلمانوں کو ایک خون سمجھ لیجئے, مسلمان کا خون اپنا خون بے شمار کیجئے. اس لیے اللہ رب العزت نے لفظ استعمال کیا, کیا لا تسفکون دماءکم, اپنا خون. سمجھ آئے؟ آگے کی بات, ولا تخرجون انفسکم من دیارکم, ولا تخرجون, اور مت نکالیے انفسکم, انفسکم کے معنی تو ہے اپنے آپ کو, مت نکالیے اپنے آپ کو من دیارکم, اپنے گھروں سے. تو کوئی تو اپنے آپ کو گھروں سے باہر نہیں نکالتا. تو خرجونا کے معنی جلاوت نہیں, کوئی بھی اپنے گھر سے اپنے آپ کو نہیں نکالتا. تو یہاں پر بھی یہی قاعدہ ہے کہ دوسروں کو گھروں سے نکالنا گویا کہ اپنے آپ کو اپنے گھر سے بے دخل کرنا ہے. آج وہ کمزور, آپ غالب. ان چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, کئی سارے ابھی میرے پیچھے بھی گھوم پھر رہی ہیں. کوئی کاٹنے والے نہیں ہے, جو اس کا جو ہے وہ چیز نکل چکی ہے. آپ کی توجہ کو یعنی منتشر کرنے کے لیے, آپ کو ڈسٹرب کرنے کے لیے یہ چیز ہے. ہو سکتا ہے شیطان, تو آپ ذرا توجہ دیں, انشاءاللہ اس کی طرف توجہ نہ دیں کچھ بھی آپ کو نہیں ہوگا. سمجھ رہے ہو؟ بات کی طرف دھیان دیں, توجہ کریں. یہ نہیں کہ بچے اپنے آپ سے بنائے کہ کوئی چیز بیٹھ گئی آپ چلانے لگا دیں تو دوسرا سمجھے کہ اس کو کیا ہو گیا. تو اتنے نازک بھی نہ بن جائیے, اتنے نازک بھی نہ بن جائیے. یہ تو ہے, یہ تو ایسے ہر کی عاشق شد اگرچہ نازنین عالم است, ناز او کے راس بار میں بیعت کشید. جب ایک آدمی عشق میں میدان میں نکل آتا ہے پھر وہ جو ہے ناز اور ادا نہیں کرتا, اپنے آپ کو جو ہے وہ نازک نہیں سمجھے گا. عشق کا میدان ایسا کٹن میدان ہے کہ اس میں جو ہے آپ کے کوئی ناز اور ادا اٹھانے والا نہیں ہوگا. آپ اس میں بار اٹھائیں گے, بوجھ اٹھائیں گے, ناز او کے راس بار میں بار کشی. یہ تو ایسی چیز ہے, تو سمجھنے کی کوشش نہیں کہ چیز کو درس کو دھیان دے, اس چیز کو چھوڑے. یہاں پر بھی ولا تخرجون انفسكم من دیارکم, اور مت نکالیے انفسکم اپنے آپ کو, من دیارکم اپنے گھروں سے, کوئی اپنے گھروں سے اپنے آپ کو نہیں نکالتا. میری طرف دیکھیے, اس کی طرف نہ دیکھیے, درس کی طرف دیکھیے, آپ کی توجہ بڑھ رہی ہے, ان کو چھوڑے یہ کام کرتا رہے. یہاں پر بھی وہی قاعدہ ہے کہ دوسروں کو نکالنا اپنے آپ کو نکالنا ہے. آج وہ کمزور, تم غالب. آپ نے اس کو گھر سے بے دخل کر دیا, کل وہ غالب بنے گا, آپ کو اپنے گھر سے جو ہے بے دخل کرے گا. سمجھا؟ یا دوسری توجیہ ہے کہ دوسرے مسلمان کا گھر اپنا گھر سمجھ لیجئے, دوسرے مسلمان کا گھر اپنا گھر سمجھ لیجئے. یعنی دوسرے مسلمان کو نکالنا گو کہ اپنے آپ کو نکالنا ہے, دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا اپنے آپ کو تکلیف میں مبتلا کرنا ہے. سمجھ آئی؟ ثم اقررت, پھر آپ نے اقرار کیا, بات مان کیا گھر بات مان, ٹھیک ہے, ہمیں سوادے پہ جو ملیں گے ہمیں ایکسپٹ ہے. مان تم تو شدید, تم جانتے بھی ہو, تم گواہ بھی ہو, تمہیں پتا بھی ہے کہ وعدہ کیا اللہ کے ساتھ, کوئی انفورس نہیں, کوئی زبردستی نہیں. سمجھ آئی؟ اپنے اختیار سے وعدہ لی اور اپنے اختیار سے آدھی کی. ہاں بالکل, یاد رکھیے بنی اسرائیل سے تورات میں اللہ نے تین وعدے لیے تھے. کتنے وعدے لیے تھے؟ تین وعدے. پہلا وعدہ یہ لیا تھا کہ ایک دوسرے کا خون آپ نہیں بہاؤ گے, خون خرابہ نہیں کرو گے, مسلمان کو قتل نہیں کرو گے. دوسرا وعدہ بنی اسرائیل سے تورات کے اندر نہیں آتا کہ ایک دوسرے کو جلاوطنی پہ مجبور نہیں کرو گے. تیسرا وعدہ کہ اگر آپ کا کوئی مسلمان کافروں کی قید میں چلا جائے تو آپ سب مل کر اس کو قید سے چھڑانے کے لیے آپ جو ہے مل کر کوشش کریں گے. سمجھ آئی؟ یہ تین وعدے تھے. کوئی مسلمان کافر اور دشمنوں کی قید میں چلا جائے, ان کو نکالنے کے لیے آپ سب مشترکہ کوشش کریں گے, یہ تین وعدے تھے. یہ لوگ ذرا ان آیاتوں کی وضاحت اور تفسیر سے پہلے ان آیاتوں کی شان نزول اور بیک گراؤنڈ کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. آیات آپ کو جو ہے خود بخود سمجھ آ جائے گی. مدینہ میں بڑے بڑے مشہور چار قبائل تھے, خاندان تھے. یہ بیک گراؤنڈ بتا رہا ہوں ان آیاتوں کی. چار قبائل مشہور تھے, بڑے تھے. دو قبائل ان میں سے جو تھے وہ علماء کے تھے. کن کے تھے؟ علماء کی, یہود کے تھے, جاننے والے, سمجھنے والے. یہود کا پہلا قبیلہ وہ بنو قریظہ تھا, مشہور بڑا, چھوٹے چھوٹے بھی تھے مگر چھوٹے کی بات نہیں بڑوں کی بات. اور دوسرا قبیلہ وہ تھا بنو نذیر, ذات سے لکھتے ہیں بنو نذیر کو, بنو قریظہ اور بنو نذیر. ان دونوں قبائل کا اصل وطن یہ شام تھا, دون قبائل کا اصل وطن کیا تھا؟ شام تھا، بنو قریظہ اور بنو نذیر، یہ شام کے رہنے والے تھے. شام میں یہ حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. انہوں نے اپنی کتاب میں یا انبیاء کرام سے یہ بات سنی تھی کہ آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یثرب مدینے کا پرانا نام، یثرب کی طرف ہجرت کریں گے. طلاق میں تھا یہ آپ نے پیغمبر سے سنا تھا کہ آخری پیغمبر یثرب کے علاقے کی طرف ہجرت کریں گے. یہ لوگ شام کو چھوڑ کر آ گئے اور یثرب میں آباد ہو گئے. اس نیت سے کہ آخری پیغمبر آئے گا، ہم اس کے ساتھ ملیں گے اور کافروں سے لڑیں گے اور کوئی ہوئی عزت کو دوبارہ حاصل کریں گے. سمجھ آئی بات کو؟ سمجھے گی. ان کا اصل مقصد جو ہے شام سے آنے کا یہ تھا. یہ بنو قریظہ اور بنو نذیر چھوٹے چھوٹے خاندان ہو کے وہاں سے آئے تھے. کچھ افراد مدینہ میں آنے کے بعد یہ بڑے بڑے قبائل ان سے بن گئے، قبیلے بن گئے. یہ تو تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر. قریظہ زوا سے لکھا جاتا ہے، قریظہ، بنو قریظہ. دو اور قبائل مدینہ میں موجود تھے جو عوام الناس کے قبائل تھے. کیا تھے؟ عوام الناس، عام لوگ. عوام الناس میں دو قبائل اوس، الف و اور سین اوس، اور دوسرا قبیلہ تھا خزرج. اوس اور خزرج یہ دو قبائل تھے، یہ عوام الناس، یہ عامی لوگ تھے. ان دونوں کا اصل وطن یہ یمن تھا. اصل وطن کیا تھا؟ یمن. وہاں پر جب شرکیات زیادہ ہو گئی، ان دو قبائل نے، ان دو بندوں نے، اوس چچا تھا اور خزرج اس کا بھتیجا تھا، اوس چچا، خزرج بھتیجا، لوگوں کو منع کرنے کی کوشش کر دی. لوگ نہیں مانے. جب نہیں مانے ان کو پتا چلا کہ ابھی اللہ کا عذاب آنے والا ہے. لوگوں نے کیا، ان دونوں نے کیا کیا، وہاں پر جتنی جائیداد تھی اس کو چھوڑ کے اپنے بال بچوں کو ساتھ لے کر جو ہے یہ لوگ بھی آ کے یثرب میں آباد ہو گئے، مدینہ میں آ کے آباد ہو گئے. یہاں پر پہنچنے، زمانہ بیت گیا، گزر گیا، اوس اور خزرج یہ بھی قبائل میں تبدیل ہو گئے. اوس کا اپنا قبیلہ اور خزرج کا اپنا قبیلہ. بات کو سمجھنے کی کوئی، آسانی سے میں بتا رہا ہوں، ڈیٹیل سے، کیا آپ کو سمجھ آئے کہ کیا بیک گراؤنڈ تھا، کیا چیز تھا. ٹھیک ہے، اوس اور خزرج یمن کے رہنے والے آ گئے یہاں پر یثرب، قبیلے کی شکل اختیار کر دی. یہ لوگ وہاں پر موجود تھے کہ بنو قریظہ اور بنو نذیر اس کے بعد آ گئے. کرنا اس طرح ہوا کہ بنو قریظہ استاذ بن گئے اور اوس یہ شاگرد بن گئے. جوڑے کو سمجھنے کی کوشش کریں، قریظہ استاذ، ٹیچر، اور بنو قریظہ اوس ان کے شاگرد بن گئے، یا دوسری اصطلاح پیر اور مرید بن گئے. پیر اور مرید بن گئے. دوسری طرف بدو نذیر یہ استاد بن گئے اور خزرج ان کے شاگرد بن گئے. استاد شاگرد بنو قریظہ اوس, بنو نذیر خزرج, یہ دو جو قبیلے تھے عامی لوگوں کے, اوس اور خزرج, یہ ذمہ دار تھے, بے فکر کیا تھے, فارمرز زمیندار, زمیندار لوگوں کی لڑائیاں آپس میں ہوتی رہتی ہے, بھائیوں کی ہوتی ہے, رشتے داروں کی ہوتی ہے, کبھی پانی پہ, کبھی بارڈر پہ, کبھی کس چیز پہ, کبھی کس چیز پہ ہوتی رہتی ہے. کبھی کبھی چھوٹی بات جو ہے انا کا مسئلہ بنتی ہے اور خون بہانے کا ذریعہ بنتی ہے. اوس اور خزرج آپس میں ان کے درمیان لڑائیاں ہوتی تھی. کیا ہوتی تھی؟ لڑائی. جب اوس اور خزرج آپس میں لڑتے تو جب شاگردوں کی لڑائیاں ہوتی تو استاذ بھی میدان میں کود جاتے. کیا کرتے؟ میدان میں کود جاتے. اوس کی طرفداری کرنے کے لیے قریظہ اور خزرج کی طرفداری کرنے کے لیے نذیر اتر جاتے, لڑائی لڑتے. ان لڑائیوں میں بغیر کسی امتیاز کے اور تفریق کے بنو قریظہ اگر ایک طرف خزرج والوں کا خون بہاتے تو ساتھ ہی بنو نذیر اگر سامنے آتا ان کو بھی معاف نہیں کرتے. سمجھ آؤ؟ بنو نذیر خزرج والے اگر اوس کو قتل کرنا شروع کر دیتے تو یہ نذیر ان کے ساتھ ملتے, بنو نذیر وہ قریظہ کو بھی مار دیتے. جب اوس غالب آ جاتے بنو قریظہ کے ساتھ تو جب خزرج کو اپنے گھروں سے نکالتے, نکل جاؤ یہاں سے, تو ساتھ ہی بنو نذیر والوں کو بھی نکالتے, تم بھی نکل جاؤ, استاد اور شاگرد سب جاؤ. یہ لوگ بدر قریظہ بدر نذیر کے مقابلے میں اوس کی امداد کرنے والے تھے ان کا خون بہانے میں اور ان کو گھروں سے نکالنے میں, اور بدر نذیر خزرج کا امداد کرنے والے تھے بدر قریظہ اور اوس کو اپنے گھروں سے نکالنے میں اور ان کا خون بہانے میں. ٹھیک ہے, یہ بات سمجھ آئی؟ جو دو وعدے تھے, تین وعدے, ان دو وعدوں کی یہ لوگ خلاف ورزی کیا کرتے. بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ باقی ذرا ترجمہ دیتا ہے. بات یہ جو ہے یہ شان نزول بیک گراؤنڈ ہے, اس کو سمجھیے, باقی چیز آسان ہے. یہ دو وعدے تو گئے, تیسرا وعدہ کیا تھا؟ اگر آپ کا کوئی دوست مسلمان کافروں کی قید میں چلا جائے تو سب مل کر ان کو جو ہے آپ نکالیں گے, آزاد کریں گے. جب کوئی ان کا اگر قریظہ کا بندہ ہوتا یا جو ہے بنو نذیر کا بندہ ہوتا بلا اس کے کہ ہم تو ایک دوسرے کو گھروں سے نکالتے ہیں, ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں, اگر بنو نذیر کا کوئی بندہ ہوا یا بنو قریظہ کا کوئی بندہ ہوتا یہ لوگ گھر گھر گھوما پھرتا کر ڈرا کرتے تھے اور لوگوں سے چندے وغیرہ اکٹھا کیا کرتے تھے کہ ہمارا مسلمان دوست وہ کافروں کی قید میں ہے, اللہ نے ہم سے وعدہ لیا ہے کہ ان کو آپ جو ہے مل کر ان کو قید سے چھڑائیں گے, لہذا اس وعدے کی تکمیل کے لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں آپ سے چندہ وصول کرنے کے لیے. اس کے لیے چندہ وصول کرنے کے لیے اس ایک کام کو کرتے تھے, ایک وعدے کو نبھاتے تھے. دو وعدوں کی خلاف ورزی کیوں؟ اس میں جیب میں کوئی آنے والی چیز نہیں تھی. کیا نہیں تھی؟ کوئی فائدہ نہیں تھا اس میں. خون بہا تو بہانا, گھر سے نکالا تو نکالا نا, اور یہ تیسری چیز اس میں کمیشن تھی، اس میں پیسوں تھے، اس میں آدھی تیری آدھی میری، کیا تھی؟ آدھی تیری آدھی میری، اس میں فائدہ تھا، مفادات تھے، کیونکہ پیسے اکٹھے کیا کرتے تھے بہت زیادہ، اور توڑے سے جو ہے بیچ میں نکال دیتے کہ چلو یار میں نے اتنے کیا ہے، آپ نے اتنا کیا ہے، جس طرح کے آج کل کے مدرسے بنانے والے ہیں، کیا بنانے والے؟ مدرسے، گلا تو گون دیا اہل مدرسہ نے تیرا، کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. آج یاد رکھیے اس چیز کو، مدرسہ کسے کہتے؟ مدرسہ کہتے ہیں جائے درس، مقام درس کو مدرسہ کہا جاتا. مدرسہ نام ہے استاد اور شاگرد کا، مدرسہ نام ہے استاد اور شاگرد کا، یہ استاد گھر کے سامنے بیٹھ گیا، شاگرد آ کے اس سے جو ہے علم حاصل کیا، یہ ان کا مدرسہ ہوا. جا کے درخت کے نیچے بیٹھا، شاگرد آئے ان سے علم حاصل کیا، یہ ان لوگوں کا مدرسہ ہے. اپنا گھر یا کسی دوست کا گھر، وہاں پر ایک ٹائم مقرر کیا، لوگ آتے رہے، درس لیتے رہے. مدرسہ نام ہے استاد اور شاگرد کا، جا کہیں پر بھی ہو یہ مدرسہ ہے. کیا ہے؟ مدرسہ ہے. مدرسہ کے لیے ضروری نہیں ہے کیا پہلے پلاٹ لیں گے، پلاٹ کے لیے لوگوں سے آپ چندے جو ہے وہ اکٹھا کرنے کی کوشش کریں گے، پاٹل بک ہاتھ میں، ایک کے گھر جانا، دوسرے کے گھر جانا، تیسرے کے گھر جانا، میں نے مدرسہ قائم کرنا ہے. اس کار خیر میں میرے ساتھ جو ہے آپ شامل حال ہو جائیے، اللہ کو یہ دے گا، وہ دے گا، وہ دے گا، یہ دے گا. ہمارا امیر لوگ، ان کے دل تو صاف ہوتے ہیں، وہ جو دیوار بڑے ثواب کا کام ہے، ہم نے تو ساری زندگی گناہوں میں گزاری ہے، لوگ کتنے کتنے کی ضرورت ہے، اور سارے پیسے ان کو دے دیتے ہیں. آگے سے مدرسہ پلاٹ لیا گیا، اس کے بعد اس پہ مدرسہ زیر تعمیر کی بورڈ لگا دی گئی، تو مدرسہ زیر تعمیر 100 سال میں بھی کمپلیٹ نہیں ہوتا، اس کے کمپلیٹ ہونے میں نقصان محتمن کا بھی، ان لوگوں کا. کیوں؟ جب مدرسہ کمپلیٹ ہوگا، وزراء کو بلایا جاتا ہے، ناظم کو بلایا جاتا ہے، عمراء کو بلایا جاتا ہے، یہ دیکھیے یہ گنبد نہیں ہے، یہ دیکھیے یہاں پر وارنش کا بندوبست نہیں ہے، یہ دیکھیے یہ فلاں چیز خراب ہے، فلاں چیز خراب ہے. وہ بھی کہتا ہے یار دین کی آماجگاہ ہے، اسلام کا قلعہ ہے، در حقیقت محتمن کا قلعہ ہے، محتمن کا قلعہ ہے، اسلام کا نہیں ہے. اپنے مفادات کے حصول کے لیے میں ایک سجیشن دیتا ہوں، مسلمان پشاور میں صرف نہیں ہے، پشاور میں صرف مدرسے نہیں ہے، مدرسے باجوڑ میں بھی ہے، مدرسے سوات میں بھی ہے، مدرسے چترال میں بھی ہے، مدرسے دیر میں بھی ہے. میں کہتا ہوں دور کا طالب علم ان کو کیا پڑی ہے کہ پشاور آ کے سبق حاصل کرتا ہے، سواد کے طالب علم کو کیا پڑی ہے وہ آ کے یہاں پر پشاور میں سبق حاصل کرتا ہے، سواد میں مدرسہ بنا اس میں پڑھے، صبح جائے سبق لے اس کے بعد گھر جائے، کھانا پینا گھر میں، رہائش گھر میں، باجوڑ والے باجوڑ میں، پشاور والے پشاور کے مدرسے میں پڑھے. میری استطاعت میں یہ چیز نہیں ہے، مدرسہ بنانے کی کیا ضرورت ہے، جو استطاعت میں ہے وہ کر رہا ہوں اللہ کی توفیق اور مدد سے. اگر میں آپ کے سامنے رکھ دوں کہ یار مدرسہ بنانا ہے، پہلے پہلے آپ چندہ دیں پلاٹ لینا ہے، اس کے بعد تعمیر، تو بات ختم نہیں ہوئی، آگے کیا طلبا آئیں گے، پردہ کا رہائش کا بندوبست، اس کے کھانے کا بندوبست، پینے کا بندوبست، کتابوں کا بندوبست، سال ہر سال یہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، چلتا رہتا ہے، تو اور کام تو میرا نہیں ہوگا۔ ایک امیر کے سامنے بھی ہنسوں گا، دوسرے کے سامنے بھی ہنسوں گا، اور یہ ہنسنا یہ کیا ہوگا؟ یہ لالچ کی بنیاد پہ ہوگا۔ بات کو سمجھنے کی کوشش کریں، کیا ضرورت ہے؟ مدرسے میں مدرس کو کہوں گا یا رد نہیں کرنی ہے، شیعہ پہ رد نہیں کرنی ہے، قادیانی پہ رد نہیں کرنی ہے، پرویزی پہ رد نہیں کرنی، بریلوی پہ رد نہیں کرنی، کسی پہ بھی رد نہیں کرنی ہے، پھر مجھے چندہ نہیں دے گا۔ وہ خود تو منافق بنتا ہی رہتا ہے الا من شاء اللہ، دوسروں کو بھی وہ سمجھاتا ہے۔ تو جب مدرسہ اس طرح ہوا کہ اس کی نیت اللہ کے دین کی خدمت کرنا نہیں ہوتی، اگر اس کی نیت اللہ کے دین کی خدمت ہوتی، یہ کہیں پر بیٹھ کر لوگوں کو درس و تدریس کیا کرتا، قرآن پڑھاتا، ان کا مقصد بینک بیلنس جمع کرنا ہوتا ہے، آیا پتہ کہاں سے آیا ہے، اور اس کے مقابلے میں وہ جو لینڈ کروزر ان کی شوق ہے، پجاروں میں پھرنا جو ہے ان کا شوق ہے، بڑی بڑی کوٹیاں بنانا ان کا شوق ہے، کوئی پوچھتا ہے کوئی عادت کرنے والا ہے کہ عادت کرے؟ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ آپ نے یہ پیسہ کن کے نام پہ بٹورا تھا؟ یہ آپ نے اپنے لیے لیا تھا یا کہ اس کے مقابلے میں طلبا کے کمال تھا، طلبا کا حق تھا، اس پہ کیوں آپ نے نہیں لگایا؟ آپ کے پاس لینڈ کروزر کہاں سے آیا؟ آپ کے پاس یہ بڑی گاڑی کہاں سے آ گئی؟ کوٹھی کہاں سے آ گئی؟ کوئی پوچھنے والا؟ اس کی تو نیت پہلے دن کی یہ ہوتی ہے مدرسے والے کی کہ میں چند کرتا رہوں گا، مال جمع کرتا رہوں گا، اور اپنی زندگی جو ہے وہ انجوائے کرتا رہوں گا۔ دین کی خدمت اگر ان کا مقصد ہوتا، پشاور کے لوگوں سے چندہ لیا جاتا ہے مگر پشاور کے لوگوں کو ایک لفظ بھی نہیں پڑھایا جاتا۔ شام میں کسی مدرسے میں کلاسز ہے، شام میں دن کو پڑھاتے ہیں، خوب پتا ہے کہ بچے جو ہے اسکول جاتے ہیں، کالج جاتے ہیں، خود دفتروں میں جاتے ہیں، دکانوں پہ جاتے ہیں، شام کو کوئی کلاس کیوں نہیں مقرر کی جاتی کہ جن سے چندہ لیا جاتا ہے ان کو دین بھی کچھ بتلانا چاہیے؟ مگر دین کی خدمت تو مقصود ہی نہیں، پیسے بٹورنا ان کا مقصود ہے۔ اگر ان کو کہا جائے کہ تم پیسوں کے پیچھے تو دوبئی بھی جاتے ہو، سعودی بھی جاتے ہو، کویت بھی جاتے ہو، لندن بھی جاتے ہو، کہاں سے کہاں آپ کا گزر نہیں ہوتا، قرآن کا درس ایک دن آپ چار سجدے میں کرو گے، دوسرے دن آپ تنگی میں کرو گے، تیسرے دن آپ شرفوں میں کریں گے، تو تیار ہو؟ یہاں پر تیار نہیں ہوتا تو وہاں پر کیا تیار ہوگا؟ تو کسی عالم پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ قرآن کو پڑھائے گا اور سکھائے گا مدرسے میں۔ بات کو سمجھنے کی کوشش ہے، زیادتیات کی بات نہیں ہے، کسی عالم پہ یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ دین کو لوگوں کے سامنے رکھے گا کسی مدرسے میں۔ عالم پہ ضروری چیز کیا ہے؟ جو اس نے سیکھا ہے لوگوں کو سکھلائے گا، یہ لازم ہے۔ یہ لازم نہیں ہے کہ عالم دین سکھلائے گا مدرسے کے اندر، مدرسے کے بغیر یہ مقصد حاصل نہیں ہوتی۔ میں نے مدرسہ قائم کیا، یہ اپنا مدرسہ ہے، آپ کو پڑھاتا ہوں، آپ اپنے خرچ پہ آتے ہیں، اپنے خرچ پہ جاتے ہیں، قرآن بھی سیکھتے ہیں، میں بھی آتا جاتا اپنے گھر جاتے ہوں، نہ آپ مجھ پہ بوجھ ہیں نہ میں آپ پہ بوجھ۔ سمجھ آئی کی نہیں آئی؟ ضمیر کی جو آواز ہے، حق کی جو صدا ہے، آپ کے سامنے لگاتے ہوئے گھبراتا نہیں، اس کے مقابلے میں اگر میں آپ سے کسی چیز کا ڈیمانڈ کرنے والا ہوتا، آپ کے سامنے کبھی بھی حق بیان نہیں کر سکتا، پوچھ کے کہوں گا یار میں یہ بات کرنے والا ہوں کسی کو آپ تو خفا نہیں ہوں گے. تو جب استاد نے شاگرد سے پوچھا کہ آپ خفا نہیں ہوں گے تو بتانے کی کیا ضرورت. ہمارا شیخ ہمارے استاذ کے استاذ, اللہ ہمارے استاذ کی عمر علم میں برکت ڈالے, ان کے استاذ تھے شیخ القرآن علامہ محمد طاہر نور اللہ مرکزہ. وہ کبھی کبھار کہتے تھے نہ ممبرم نہ محتمم نہ مدرس نہ امام, نہ محتمم نہ ممبرم نہ محتمم نہ مدرس نہ امام, میرا چکار کے اظہار حق بیان نہ کرنا, نہ تو میں ممبر ہوں کہ حق بیان کرتے ہوئے میں ڈروں کہ لوگ مجھے چندے نہیں دیں گے, لوگ مجھے ووٹ نہیں دیں گے کہ یار تم تو کسی اور پارٹی کے ہو, ہمارا عقیدہ تو آپ کے خلاف ہے, آپ کو ووٹ نہیں دیتا. نہ تو میں مدرسے کا میں چکر والا ہوں کہ حق اگر بیان کروں تو لوگ مجھے کچھ دیں گے نہیں, نہ مدرس میں کسی مدرسے میں پڑھانے والا ہوں کہ میں تو میں سے ڈروں گا کہ وہ کہے گا یار اگر مدرسے میں رہنا ہے تو کسی پر رد کرنا نہیں ہے, اور نہ امام میں کسی مسجد کا امام ہوں پیش امام ہوں کہ لوگوں کی خاطر کروں گا, فلا خفا نہ ہو جائے اور فلا صاحب خفا نہ ہو جائے. تو جب ان چار چیزوں میں کوئی چیز بھی نہیں ہوں میں تو میرا چکار کے اظہار حق بیان نہ کروں گا, میرا کیا کام ہے کہ حق کو نہیں بیان کروں گا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو یہ تیسرا کام اس لیے یہ لوگ کیا کرتے تھے. دیو جن جی دیو مامان بسا لگا مرے میں کہنا سا. تو یہ تیسرا جو وعدہ تھا, یہ لوگ اس وعدے کو پورا کیا کرتے تھے. کیوں؟ آدھی تیری آدھی میری, کچھ جیب میں آیا کچھ اس مقصد پہ لگا دیا. نصف لی و نصف لت ہذا قوم حائقون. کسی علاقے میں جو لانے رہا کرتے تھے اکثریت, یہ کپڑا جو بنتے ہیں بنیے, تو یہ لوگ کچھ سادہ سے ہوتے ہیں. تو وہاں پر ایک امام کا تو پرانے زمانے کے مولوی جو مساجد کے تھے ان کو تو زیادہ کچھ آتا ہی نہیں تھا, تو دو تین صورتیں ان کو زیادہ سے زیادہ آتی تھی زبانی. تو ایک دن سورہ مزمل سے ابتدا کیا کرتے تھے, یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. دوسری کی صبح کی نماز میں یا ایھا المدثر, یا ایھا المدثر. اس علاقے میں دو بھائی تھے, ایک کا نام مزمل تھا اور دوسرے بھائی کا نام مدثر تھا. کسی ہنسی مذاق والے آدمی نے اس کے چچزاد سے کہا کہ مولوی صاحب کیا کر رہے ہیں؟ چاہتا کیوں؟ ایک صبح آپ کے ایک چچزاد کا بھائی کا نام جو ہے وہ نماز میں لیتے ہیں یا المزمل, اور دوسرے کا نام دوسرے دن لیتے ہیں, آپ کا نام تو کبھی بھی نہیں لیا. یہ اچھا نام نہیں لیتا, میں جا کے مولوی کے پاس گیا. مولوی کے پاس پہنچا, مولوی سے کیا مولوی صاحب خیر تو ہے؟ میرے جو ہے چچا صاحب بھائیوں کے نام لیتے ہو میرا نام نہیں لیتے. وہ بھی سمجھ گئے کہ یہ بھی سادہ ہے, کمقل اور بوقوف ہے. آگے سے اس نے کہہ دیا کہ اس نے تو مجھے 50 روپے دیے ہیں, اس لیے میں دونوں کا نام لے رہا ہوں. اس نے بھی جیب سے 50 نکال دیے. اس نے کہا صبح کی نماز میں آپ کا نام لوں گا. آج بڑا اس کا جو بھی نام تھا وہ لیا. پیچھے سے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آگے سے امام جن صورتوں کی زیادہ جو ہے تلاوت کرتا ہے تو مقتدی ان صورتوں کو یاد کیا کر لیتے ہیں, آٹومیٹکلی ان کو یاد ہو جاتی ہے. تو پیچھے جو مستقل مقتدی تھا اس نے اس کا نام لیا, تو اس نے پیچھے سے کہہ دیا, اس نے کہا یا ایھا الفلان, تو اس نے پیچھے سے کہہ دیا جو مستقل مقتدی تھا کہ آپ تو بھیگ گئے, آپ نے تو غلطی کر دی. تو اس نے آگے سے کہہ دیا لا تنح نح, نصف لی و نصف لک ھذا قوم حائکون، کہ گلا یعنی ہنگنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیا کنگارنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو انہوں نے لیے ہیں پیسے آدھی تیری آدھی میری، اور یہ قوم جو ہے یہ کیا ہے، یہ جھولا ہے، بیوقوف لوگ، بات کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہ لوگ بھی یہی تھے، نصف لی و نصف لک ھذا قوم حائکون، آدھی جیب میں آدھی مقصد پہ لگا دیا کرتے تھے، کیونکہ اپنا مقصد تھا اس لیے آگے بڑھ کے کام کیا کرتے تھے، اللہ کی رضا کے خاطر اگر یہ لوگ کرتے تو جو دو وعدے تھے ان کی کیے تکمیل نہیں کرتے، بات کو سمجھے کہ نہیں سمجھے، تو ابھی جو ترجمہ لکھ دے آیا یہی وضاحت تھی، یہی تشریح تھی، کچھ دو تین باتیں ہیں درمیان میں سمجھیے، سننا انتم ہؤلاء، تو ہؤلاء یہ لوگ ہو، سننا انتم پھر تو ہؤلاء یہ لوگ ہو، تقتلون انفسکم، کہ قتل کرتے ہو اپنے بھائیوں کو، قتل کرتے ہو اپنے آپ کو یعنی اپنے بھائیوں کو، وہ تو خرجونا، اور نکالتے ہو فریقاً ایک گروہ کو، منکم آپ میں سے، من دیارہم اپنے گھروں سے، اپنے گھروں سے نکالتے ہو، دو وعدے تو گئے ان کی خلاف ورزی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی، تظاہرون علیہم مدد کرتے ہو تم ایک دوسرے کی، علیہم ان کے خلاف میں، مدد کرتے ہو آپ ایک دوسرے کی ان کے خلاف میں، اس میں گناہ کی وجہ سے، ور عدوان اور زیادتی کی وجہ سے، وَإِن يَأْتُوكُمْ أُسَارَىٰ، اور اگر آ جائے آپ کے پاس کوئی بھی، تفادوہم، تو فدیہ دیتے ہیں آپ ان کی طرف سے، فدیہ دیتے ہیں آپ ان کی طرف سے، وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ اِخْرَاجُهُمْ، اور حال یہ ہے کہ حرام تھا آپ پہ اخراجہم ان کا نکالنا، حرام تھا آپ پہ ان کا نکالنا، ایک کو ذکر کیا دوسرے کو قیاس کیا، قتل کرنا ہو ان دونوں کی آپ خلاف ورزی کرتے، اتؤمنون ببعض الکتاب، آیا تم ایمان لاتے ہو، آیا تم ایمان لاتے ہو، ببعض الکتاب، بعض حکم اللہ پہ، وتکفرون ببعض، اور انکار کرتے ہو تم بعض حکم سے، کچھ حکم سے، فما جزاؤ، تو کیا بدلہ ہے، کیا سزا ہے، اس کا یفعل ذلک، جو کرتا ہے یہ کام، مراتب دنیا مگر رسوائی ہے دنیا کی زندگی میں. یوم القیامت اور قیامت کے دن دونا واپس کیے جائیں گے یہ لوگ الا اشد العذاب سخت عذاب کی طرف. ولن نہ ہو اور نہیں اللہ بخاطر الخاطر اس سے تعمل جو تم عمل کرتے ہو. لکھ لیا آپ نے مختصر سے سمجھنے کی کوشش کریں. تفصیل تو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی جو وضاحت میں نے کی تھی. سمجھ آ گئی کوئی چیز؟ اس طرح نہیں ہے کہ کوئی مشکل چیز کوئی نہیں ہے. کوئی ایک آدھ چیز ہے جو میں سمجھانا چاہتا ہوں. ایک میٹھی بات تقتلون انفسکم پھر تم یہ لوگ ہو کہ قتل کرتے ہو اپنے آپ کو اپنے دوستوں کو اپنے بھائیوں کو اللہ کے ایک حکم کی خلاف ورزی. وہ تخرجون اور نکالتے ہو تم فریقاً ایک گروہ کو منکم جو آپ میں سے ہے من دیارہم اپنے گھروں سے. دوسری وادی کی بھی خلاف ورزی. تظاہرون علیہم امداد مدد کرتے ہو تم ایک دوسرے کی ان کے خلاف میں. زہرا کا صلح جب اعلیٰ واقعہ ہوتا ہے تو مراد اس سے کیا ہے؟ مدد کرنا کسی کے خلاف میں بے اسم گناہ سے ور عدوان اور زیادتی سے. گناہ اللہ نے آپ سے وعدہ دیا وعدے کے خلاف ورزی کر رہے ہو. ور عدوان زیادتی کرتے ہو. مارنے کے ساتھ ساتھ ان کو گھروں سے بھی نکالتے ہو. وہی یاتو گم اسارا اگر آ جائے آپ کے پاس قیدی یعنی اگر ہو جائے آپ کے کوئی قیدی ہم کو سمجھنے کی کوشش کرو تو تفادو ہوں. مان کیا ہے؟ تفادو من ہوں تو فدیا دیتے ہو ان کی طرف سے. اسارا اسیر کی جمع ہے. اسیر عربی میں کہتے ہیں قیدی کو. وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ اور حال یہ ہے کہ حرام تھا آپ پہ ان کا نکالنا. ایک کام کو تو کرتے ہو مگر دوسرا جو کام نکالنا جناوتن کرنا یہ تو تم خلاف ورزی کی. ایک کو ذکر کیا جناوتن کو اور قتل کو اس پہ کیا ہے. تو اللہ رب العزت رد فرماتے اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ آیا تم مانتے ہو ایمان لاتے ہو بعض اسے کی اللہ کی کتاب کو. کتاب سے مراد یا اللہ کی کتاب تورات. کچھ حصہ مانتے ہو جو آپ کے مفادات اور آپ کے خواہشات کے موافق ہو. وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ اور انکار کرتے ہو تم بعض سے. یا کتاب کے معنی حکم الہی. اللہ کے کچھ حکم کو مانتے ہو اور کچھ سے انکار. کتاب ابھی بھی انکار کرتے ہیں. اَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. قرآن نام ہے کس کا؟ اصول فقہا بٹن بٹن سے فرق دے سلام کس طرح اسپتال کے جی